Acaia cu lășeia e sabită tân. Da, mă, cu lădă de cala. Cala alul hac, acaia cu lășeia e sabită tân. Acaia cu lășeia e sabită tân, că e muza muza fele, e muptada, dar sabită tân e habar de. حقائق جمع دے حقیقت تا حقیقت دو معنی دی یو معنی دے حقیقت ماہیت تلک شرکائے دے بیانے او تفسیر کئی چی حقیقت شئی و ماہیتو بلا معنی دے حقیقت شئی موجود فی الخارج دے دلتا دا حقائق الاشیاء کے حقائق چی دی دا پا معنی دے ماہیت سر دی په معنا د شی موجود فی الخارج سره نه دی. ځکه که په معنا د شی موجود فی الخارج سره واخلي بیا ثابتتون سره حکم لغوه ده. ځکه ثابتتون معنا هم دا ده چې په نفس الامر کې موجود دی. حقیقت هم نفس الامر سه ځکه په خارج کې موجود دی خو دا خو نفس الامری وجود سه. نو بیا حکم په ثابتتون سره دا لغوه ګرځي. لہذا حقیقت دلته په معنا د موجود خارجي سره نه ده بلکې حقیقت په معنا د ماهیت سره ده. او ماهیت څه شی عین شی لکه عین شی عین شی ذات شی عین شی ماهیت شی شی ته وایي. نو سوال دا ده چې حقیقت ماهیت ته وایي ماهیت شی ته وایي بیا خو ذکر دی حقایق لغوه ده بیا حقایق چیرته به ذکر کوي. جادای چې په دې حقایق ټکی کې اشعار دا رد ته په هندیو باندې هندی هغه خلک دي چې اشیاو پر وجود په اعتقاد کې مني صرف اعتقاد له وجې یو شی مني کته نظر اعتقاد نه مني. نو د حقایق کې هغه باندې رد کولو لپاره چې په مبتدا کې نه نه په هغه رد راځي حقایق ټکی وکړي ځکه حقیقت خو شی موجود خارجي ته وایي کنه. نو دیتا اشعار ورک هغه خلکو ته چې اندیان دي چې اشیا وجود دی اعتقاد ته به وایي هغو باندې رد کولو پر دا اشعار پیدا که حقایق سره تعبیر وکړه چې حقیقت خو شی موجود دی خارجي ته وایي. نو مقصد دا چې اشیا خارج چې موجود دی ادا د اعتقاد تابع نه دي. نو تاسو دا عند او اعتقاد چې دا غلط ته چې تاسو دا عقیده ده چې اشیا موږ اعتقاد تابع دي څه معنی چې وشي ته د جوهر په عقیدې ګورو بیا و جوهري اچې د ارز پاکې دی ګور بیا دا ارز ده دیو جه حقایق سره تعبیر دلته مختار کچې په اندیانو باندې اول سر نه را درایسي. اگر کوري ستر درایي په خبر کې ثابته تون کې ځکه ثابته تون منه وجود نفس الامری کته نظر اعتقاد نه اعتقاد نه علاوه شی او پر وجود ته کوري ستر درایي خو په اول سر دی مبتدا کې رد فوک. نو حقایق جمع ده حقیقت و حقیقت دو معنی یو شی موجود فی الخارج او حقیقت بنا ماهیت دل تاگر که حقیقت نا ماهیت مردل که شرکایت چه وای چه دل تا حقیقت ماهیت مانا مرد چه عین شای ده. حقیقت دل تا اغا اول مانا نه مرد چه شای پا خارج چه موجودی چه کوریست ثابت تون مانا هم نفس الامری وجود ده نبیاد تکرار لازمی ری دی وجه حقیقت بنا وجود خارجی ری نه بلکه حقیقت پا مانا ده ماهیت سره ده. مایت ته شای نه شای اوس په تاسو سوالو کې چې بیا مایت ته شای نه شای نو چیرې پر حقیقت څه کوي بیا خو مایت ته شای ده مایت ته شای شای ده چې مایت ته شای شي ته وای نو خدا کایک ته کله لغوه ده. جواب دا چې کایک ته که ځکه اول سر کې وکړو چې هغه اندیانو باندې اول سر نه ردو کی چې تاسو وایو چې اشیا د اعتقاد ته ویدي دا غلط سوچونه دي. اشیا حقایق دي یعنی خارج ته ستا به د اعتقاد نه شدومه معنا د حقیقت ماهیت تلکه مشتي وای چې دلته حقیقت په معنی ماهیت سره د شرکایت وای ماهیت درې معنی راځي. یو ماهیت ویل کېږي مکول فی جواب ما هو دا جنسم کې دایسي نو عام کې دایسي دا مکول فی جواب ما فصل کې فصل نو عام کې دایسي جنس کې دایسي یو دا معنا د حقیقت یو حقیقت معنا ما بي شي هو هو یعنی حقیقت تشه چی شیط اضافتو که ایشی حقیقت منز که چی شی نزبتی حقیقت او شی منز که دا نزبتی ماهیت او شی منز که دا نزبتی چی ده ماهیت دو وجه نا شای پشاییت پاتی یعنی سالیس نو نا جوڑی ری انا شای حقیقت نا کسا گردی چی ماهیت اضافت دی شیط او که بیا دی د ماهیت ل وجنه شای په خپل حقیقت پاتې په خپل شیئیت لا ازید ولا ان کسا نو شیئیت نو وزي بارا چې زیات سی ان بعضی نقصان پکې پیدا کیږي چې شیئیت نو وزي مثال په تور باندې تمام اجزاء ترکیبی د شیئ د ماهیت تی شیدا ان تمام اجزاء ترکیبی او شی منځ کې دا اضافت ته چټول ځای ترکیبی شی منځ کې دای زفت ته چې د ځاو ترکیبی له وجنه د شای په شیئیت پاته ده لکه د دې کتاب ځای د دې مسجد د ټول ځای واخلې مسجد سره کوم نسبت ته ما به شی هوا و یعنی د ځاو له وجنه مسجد په مسجدیت پاته ده لا ازید ولا ان کسر نه زیاتیږي نه کمیږي ها هغه ته ذات ماهیت سره واریز ولګه بیا شای په شیئیت نه پاته کیږي بلکې غیر ګرځي لکه تاج زاو سره بیاز ولګیا چې دا جمعه ته ځای ترکیبی دي د ټول ځایات کې یو تر سپینواله کې فلا یکون المسجد مسجدا بیا مسجد په مسجدیت نه پاته فیکون مسجد ابیض بیا ته زیادت پکې لري بیا مسجد ابیض اوس اکه کمی کې ورنه فلا یکون المسجد مسجدا بیا مسجد په مسجدیت نه پاته مثلا خالی چت واغلې دیوالونه نه ور سره دیوالونه واخلی چتنی ور سره فلا یکون المسجد مسجدا بیا مسجد په مسجدیت نه پاته نو مایت ته شیوه معنا ده مقول فی جواب ما هو نو ای ته وای جنس ته وای بل معنا دی ماهیت ته ما به شی هوا هوا چې ماهیت ته شی منځ کې کمی اضافت متخللی هغه اضافت له وجې نه دا شی په شیئیت پاته الا ازید ولان کسه دا دو معنی دی ماهیت دریم معنی دی ماهیت چې دا امر متعقل ما قد نزل عن الوجود والتشخص یو شی صورت ته په ذهن کې راځي او وجود خارج کړي کله انکا لکه انکا صورت خو تا ذهن ته راځي کنه چې څه خیال کې خو څه خو ذهن ته راځي نو دا صورت ته انکا چې تا ذهن ته راځي دا امر معقول دا یو عقلی شی دی یعنی صورت ته من قد نزل من الوجود والتشخص نه وجود ثاني تشخص ته دا درې معنی سره حقیقت نه ماهیت دلته ماهیت په کومه معنی مراد ده دلته ماهیت په معنی د مقول فی جواب ما هو سره نه ده بلکې دلته ماهیت په معنی د ما به شی هو هو سره ده ځکه مقول فی جواب ما هو جنس کې ده اسی کله چې تو وایې چې الحمار والانسان ما هو ما جواب کې حیوان نه دي نو دا حیوان چې ده دا ماهیت په معنی د مقول فی جواب ما هو په پیر په مقول فی جواب ما هو دا دلته نه ده مراد شا دلته ما ولې نه ده مراد ده ځکه وروسته شاری دی نه انکار کوي شاری وروسته وایي کل حیوان ناطق لکه حیوان ناطق لیل انسان نو حیوان ناطق لیل انسان چې ده دا خو مقول فی جواب ما هو نه ده بلکې دا مایت ته په معنا دی ما به شی هو هو سره یعنی وانی ناتیک لوجې نه انسان په انسانیت پاته ده لا ازید ولا ان کس دا منه شرکای ده خسته ده د لوجې نه دلته ماهیت په معنا دی ما به شی وو سره مراد ده مقول فی جواب ما هو نه ده ځکه مقول فی جواب ما هو جنسم کې دایسي چې جنس کې دایسي نو جنس تفسیر نه ده کړی اشاره کله وانی ناتیک سره بل وجه ده ده چکه دلته مقول فی جواب ما هو واخلی بیا د عبارت سره حقایق له شی ثابتتون دی عبارت کې تعارض ده به جکه حقیقت په معنا دی مایت سره واخلی ا مایت مقول فی جواب ما هو کنه مقول فی جواب ما هو جنس تا نه دی دا معنی څه چې جنس له شی ثابتتون جنس ته اشیاء موجود ده ولا اشیاء لیسه به موجود اشیاء نه دی موجود ځکه جنس سره خو تعقب ته شای نه ده لازم جنس خو عین شای نه هاخو جز دی شی نو کته ما کول فی جواب ما وغلی بیا کای کول شی دا معنا چې جنس ته اشیاء موجود ده و اما الاشیاء فلیس بی موجودین ادا هو د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده بل دا چې تعرض راځي ځکه دا معنا چې جنس ته اشیاء موجود ده جنس ته اشیاء موجود ده اشیاء وجود باری که زه کلام نکون جنس موجود ده نو دا غلطه ده ځکه چې شی نه نو جنس نه ځکه جنس پر وجود په زمند افرادو کې ده نو چې افرادو باندې تو وجود فتوانه لګیا چې افراد خارج کړي نو جنس ته خارج کې موجود ویل نفس الامر کې موجود ویل دا غلط ده ځکه چې جنس موجود دی او شی نه موجود نو دا قول بالمتنافیان ده ځکه چې انتفاع د شی سره انتفاع د جنس سره راځي دیو چې دلته حقیقت مایت په معنا د مقول فی جواب ما هو نه ده ا جنس کې دی شي بیا دا عبارت غلطی دی چې جنس ته اشیاء موجود ده ځکه دا د اخلاقی او عقیده نه ده بل جنس ته اشیاء موجود ده او اشیاء نه دي موجود دی خدا معنا دی چې جنس موجود ده نو چې اشیاء نه به جنس څنګه وي یو دا رنګ مایت په معنا د امر متعقل ما کت نظرین الوجود دان ده مراد چې مایت نه ته دا معنا واخلي چې امر معقول کت نظرین الوجود هلکه امر معقول کت نظرین الوجود چې مایت واخلي بیا خو ثابت تن سره حکم لغوه ده ځکه ثابت تن معنا کې موجود فی نفس الامر اتل ته مایت په معنا د امر معقول سره اخلي کت نظر وجود نه هلکه چې کت نظر وجود نه سبب څنګه ثابت تن موجود په نفس الامر کې دیوږي دا معنا نه دی مراد مایت په معنا دی ما بشه او سره مراد چې عینه شاید نه دی مایت منل دا دی شی منل دی او دا دی علاقه عقیده ده چې اشیاء په نفس الامر کې موجود دي بس خلاص اصله ا مایت په معنا دی ما بشه او سره منل دا ثابت تن سره منافی نه ده ځکه ثابت تن دا ونه چې دا په نفس الامر کې موجود دي خو مایت خو مش په معنا دی ما بشه او سره وخته ا ما بشه او خو عینه شاید چې عین شای موجود ده خو مایت موجود ده کنه مایت خو عین شای سه اشیاء په نفس الامر کې موجود دي خو مایت په معنا دي ما بشای و سره هم په نفس الامر کې موجود سه دیو جنا مایت په معنا دي ما بشای و سره مراد ده چې عین شای ده او شای باندې چې شرکایت فتوا کوي ثابت ده نفس الامر کې موجود دي نو مایت په نفس الامر کې موجود ده اوس حقایق جمع دي حقیقت وا ا دې وضاحت شرکایت کوي اشیاء جمع دی شیدا شاین بیانې دلته په صدر کې بلکې شاید دوه می درجه کې بیانې مضافلې ده ورسته بیا خبر ته جی ثابتتون ته چونکی ثابتتون مشتق ته ثبوت نه وضاحت ته مشتق په مبدې موقوف نه ده بیا ثبوت بیانې ته اول مضاف بیانې نمبر وار بیا مضافلې شای بیا ثبوت حقیقت شای و ما یتو دته اشاره کې شرکت چې حقیقت څه ده په معنا د ماهیت سره ده یعنی حقیقت دلته په معنا د موجود خارجي سره نه ده بلکې حقیقت دلته په معنا د ماهیت سره ده اول موجود خارجي نه ده لکه مخکې مو ویل لکه بیا ثابت تن سره حکم لغوه ده چې حقیقت هم موجود خارجي ده ثابت تن موجود نفس الامری ده خدای یو شت له مبتدا خبر لغویت راځي ځکه شرکت ویل حقیقت څه و ماهیت حقیقت په معنا د ماهیت سره ده داسلا و چې مایت واخسته حقیقت ته شای مایت کو اوس ترسیته تکي اوس مایت خود لري معنی ویل کماته تویل نو دا وایي چې مایت په معنی د مقول سره نه ده ځکه به دا نقصانات راځي مایت په معنی د امر معقول سره نه ده بیا ثابت تن سره حکم لا وګرځي مایت په معنی د ما به شه هو سره ده و مایت ما به شه هو هو ما به شه هو هو مایت هغه ده به چې دل وجنه شای مایت ما هغه شایده به چې خاصتا د مایت له وجې نه خاصتا د مایت له وجې نه اشه او شای چې ذل ماهیت ته هوا هوا خاص کردا شای ګرځي نه غیر داس ترجمه ده مایت ته شای ما الذی هغه ده به شه هوا هوا چې دغ ماهیت په سبب سره شای چې ذل ماهیت ته نه دی بل چا له وجې خاص کر دغ ماہیت لو وجنا شای ہوا ہوا خاصتاً پشیئیت پاتی نہ غیر دائی ترجمہ مسئلہ یعنی ماہیت یو دا سے کامل اجزا دی چی صرف دی ماہیت لو وجنا بل چاہتا ضرورت نہیں او شایب دغ ماہیت لو وجنا دا ظلم ماہیت تی دا پخپل ظلم ماہیت پاندی صحیح پاتوی خاص کر دریم نو نہ جوړی ری نو دا بی جار مجرور حصر پارا دا تقدیم ماکو تخیر یو فید الحصر دا ترکیب رستکو دا بیهی دا عامل بانی مقدم دا بیهی یکونو دا اصل چه یا بیهی ینتصبو تقدیم ماکو تخیر یو فید الحصر دا حصر پارا دا صرف مایت سر شای پشاییت پا تکی دی خاص کر نو احتراز جز دی مایت ندا لیکن جز دی مایت که دا کمال نستا چی صرف دی سر شای پشاییت پا تی بلکی جز سر بل جز ملاو کیا پس با شای پشاییت پا تی خالی حیوان که دا سرایت نستا چی دل وجن انسان پا انسانیت پا تی بلکی دا خو جز دی مایت تا نمگره سو سر مایت ما اللذی خاصتن بیهی یکونو شای شای چی صرف دی که دا اهلیتی چی شای پشاییت پا تکیری لکه ایوان ناتیک صرف ایوان ناتیک که دا اهلیت تا چی دل وجن انسان پا انسانیت پا تکیری نو بیهی احتراز جز دی مایت نا ادا هو زمیر منز که فصل دا دوم هو خبر دی کانا دا شای اسم دی کانا دا دا مانا چه خاصتا مایت سرا یکونو شای یتحققو شای متحققی جی شای هوا پشاییت هوا خاصتا لا غیرو بل نو نمتحققی دی نو دا شای مبتدا دا دوم هو خبر تا منز که زمیر فصل دا بیهی یکونو شای هوا هوا چه دغ مایت لو وجنا یتحققو شای الشیئیت خاصتا لا غیرو شای پخپل شیئیت پاتی دا دوام هو چونکه شای ترا جا شیئیت مانه دا متحققی جی شای هوا پشیئیت هوا خاصتا لا غیرو دریم نو نجولی ری چه آقا دا چه مایت واری سر جمع که نو مایت چه واری سر و لگیا نو بیا شای پشیئیت خاصتا نپاتا که ری انسان پا انسانیت خاصتا نپاتا که ری بلکه بیا دریم ورچی جولی ری چه انسان یا بیزا دا یا انسان ذائقہ دا کلا ایوانی ناتک سر مثال تا توائی یہ ترکیب بیوریس تکو توضیح بیل مثال کئی کلا ایوانی ناتک لکا ایوانی ناتک لپار دی انسان داو زغا سی دا چی دے سر انسان پا انسانیت پاتا دا بخلافی مثل ذائقہ والکاتب دا احتراز دا واریز دنا بخلاف تی ذائقہ کاتب چی دا واریز دی دا واریز دی دا چی انسان سر نسبت واخلے نو انسان پا انسانیت نا پاتا کی دی بلکہ انسان نا انسان ذائقہ جوڑی ری یا انسان کاتبہ هلکه دا وجه چه ده دا ولی دا سیدی ذائقه کاتب چه دوسره انسان پا انسانیت نپاته که دی انسان ذائقه کاتب بجوری دی ویمی ما یمکنو تصور الانسان بدونی زکه دو انسان سر دا نسبت تا چه امکان خاص نسبت ده چه مانا انسان متصور بلکنه گردی اما ذائق وال کاتب ذائق کاتب آغا وجود آدم دواره برابر دی پا تصور بلکنه دی انسان که انسان بلکنه که دو هیچ معیار نستا وجود برابر دا دم برابر به خلاف مثل زائق و کاتب به خلاف زائق کاتب می مایم که نو تصور الانسان بدونی دا یک کبیره ندی یم که نو تصور الانسان بدونی چه ممکن دا تصور بلکنه دی انسان په امکان خاص سره بدونی به دا واریزونا یعنی واریز و ملگیرتیا نه ملگیرتیا دوار برابر دا انسان تصور زی پایوان ناتیک سرکون که زائق کاتب یاسی ملگری گریزی دیور سره کنی نه دی ور سره ګرځي انسان تصور بلکنه اسه کېدای شي دا ما پاینو من الاوار دی وجه دی چې دا واری دی وکد یو کال وسی بل معنا کې دی حقیقت کله کله ویل کېږي چې ان ما به شه وو به بار تاکو کې دا ځای ترکیبی چی چې دوله وجه خاصتن شای په شئیت پاتې خاص کر نه دریم دا ځای ترکیبی چی دی دا چې په دوا دی وجود خارجي سره واخلي به حقیقت ته وای چې په دوا دی تشخص سره واخلی به هویت ورته وایي کته نظر دواړو نه دې ته مایت وایي بازو دا تحقیق کړی ده وکد یو کات کله ویله کېږي انما بي شی وو اجزای ترکیبي لکه یو ناتیک چې دل وجنا خاص کر اشی او ال شیئیت چې خاص کر دل وجنا شی په شیئیت پاتې خاص کر نه دریم دریم نه ونه جوړیږي شی خاص کر په شیئیت پاتې دا حقیقتون دا حقیقت وایي به دبارې تاو کې په دبارې وجود خارجي سره به اعتبار تشخصی چې امتیاز ورسره واخلي هویتون به هویت ورته وایي هویت معنا هو وال ان دې ته به اشاره کېده چې تمیز لوي و ما کتی نظر ان ذالک مایتون کته نظر ټول نه دې به مایتو ته وای خلاص و شیندنا اوس مزافری تراله شاید ته بیانې چله کا شای چیسته وای و شای اهل سنت والجماعت شای موجود اندنا هو الموجود شای موجود ته وای نو ماهیت حقایق له شای چې معنا ماهیات الموجود چې موجود دي چې کمایت ته شای وای نه شای اشای موجود ته وای نو ماهیات له شای ماهیات الموجودات چې موجودات دي ثابته الموجوده ده ګورې و شای اندنا مشپنی اشایره او مذهب داده چې ول موجود ها یو دې معتزله او مذهب ده هو چې شای مخکانو ته وای که موجودی که مودمی وسراله خبر پسې ثابته تون پسې ثابته تون خبر ده مشتق ته ثبوت نه او وضاحت ته مشتق په مبدی مبنی ثبوت ته بیانې وی ثبوت وجود کون دا انتزاعیات تی لا وجود لا فی الخارج دا خارج کې نسته دا انتزاعیات تی دا تصورات تی کم تصورات تی بدی که نظری وی بدی دی ثبوت انتزاعی ده وجود انتزاعی ده کون انتزاعی ده تحقق انتزاعی ده دا ټول یو شی دی انتزاعیات تی یعنی یو شتوالی ته وایي شتوالی نو شتوالی خو انتزاعی ده کنه ته ما ته ګورې نو تا ځین کې شتوالی راځي کتاب ته ګورې ځین کې د شتوالی چې د کتاب شته دی مولی سیا شته دی موبایل شته دی نو دا شتوالی شتوالی دا انتزاعی معنی ده وجود هم ورته وایي ثبوت هم ورته وایي کون ورته وایي تحقق ته وایي دا انتزاعیات تی انتزاعیات چې وي متعلق التصوری یک مفرداتی د سره تصور متعلق خو تصور کله بدی کله نظری دا نظری نه بدی ده ځکه وايي الثبوت والکون والوجود الفاظ مترادفه معناها بدیه التصور معنای تصور بدیه ده یعنی معناها ای مزداقها متعلق للتصور البدیه مزداق متعلق ته چا ده تصور بدیه نه تصور نظری ځکه انتزاعیات خو په ذهن کې یو شای چې ذهن کې خود بدیه ده گران خدای نظری خدای چې زین ته نه راځي چې شای یی زین کې انتزاعی خو وی په ظرف زین کې کور زین ده بل ځای استانه نو چې زین کې خپل پراتی خو خود بدی دي تعلق او تصور دي اوس په بیا خبر د ترکیب کوو دا فاین کې ده زین ته زره لکه